بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نسابة مزي وجماد الأولى mwaka 1443 katika darsa kitabu kashfu shubuhat Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah تندليه خصومة تعليق الشيخ الفوزان حفظه الله يمنين الإمام المجدد لبوانز خصيمة وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل كشا كتاج شبهات za wanaoabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na majawabu yake katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tulifikia shubha ya tatu, hoja tata ya tatu wanaoitoa hawa wanaofanya shirki bali cha hatari wakainasibisha na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشبهة الثالثة إذا سلم بأن الدعاء لغير الله شرك ولكنه قال أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره وهذا الذي أفعله ليس دعاء إنما هو طلب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الفوزان سمع أكي سليم أمري صاب شبه يبيلي وكيجيب إتبيلي أكبادت كوى دعاء وكيمبلكي ياسي كوى الله سبحانه وتعالى نشرك kwa kisalimu amri kuwa kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kweli ni shirki, lakini akakwambia lakini mimi simuombi mtume sallallahu alayhi wasallam wala yote mwingine, wala hiki ninachokifanya sikuwa namuomba dua, la, mimi namuomba shafa'a mtume sallallahu alayhi wasallam, kile ninachokitaka ni shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, wapinga wewe shafa'a? Fa innaka hina idhin tadkhulu ma'ahu fi khusumatin ukhra wa shubhatin ukhra wa hiya annahu samma du'a'a an-nabi sallam wal istighatha bihi talaban lishafa'a wa lam yusammihi du'a'an. Hapa sasa waingia kwenye mzozo mwingine baina yako wewe na yeye, nao ni kuwa na shubha nyingine, nao ni kuwa ameita kitendo cha kumuomba mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtaka msaada mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye aomba shafa'a, hakuita kile kitendo kuwa ni aomba dua. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة التي أعطيها. كشا سيما متوم صلى الله عليه وسلم أمي بيوى شفاعنا الله سبحانه وتعالى كيو مين أمون بيلي شفاعة ليو بيوى نابا قبل أكسون غم بيلي هيري نينو لكو سيما كو متوم صلى الله عليه وسلم أمي بيوى شفاعة tayari lishakujuza kuwa ile shafa'a haimiliki nani? Haimiliki Mtume sallam, amepewa. Aliyempa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tayari hapa yataka ufahamu kuwa Mtume sallam amepewa yeye shafa'a, na aliyempa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haimiliki yeye shafa'a, bali anayemiliki shafa'a nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fataqulu lahu, kwa hivyo utamwambia bwana huyu, ana la unkiru shafa'ata wa uqiru anna shafa'ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam haqqun wa annahu shafi'un mushaffa'. Ana la unkiru hadha, sema basi mwambie mimi sikatai kuna shafa'a, nakiri shafa'a ya Mtume sana, uombezi atakaoombea watu siku ya kiyama, hili nakubali, ni haki na kuwa Mtume salama kweli atawaombea watu shafa'a na shafa'a yake itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hili mimi sipingi. Walakinna shafa'ata la tutlabu minan nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa mayyit wa innama tutlabu min Allah li anna ash-shafa'ata mulkun lillahi 'azza wa jalla. Lakini yatakawelewe hii shafa'a haombwi Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali huombwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, yule aliyempa. Kwa sababu shafa'a yote anayemiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala si yoyote katika viumbe. Hata Mtume sallama hamiliki shafa'a, anayemiliki shafa'a ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa aombo yule anayemiliki ile shafa'a. Qala Allahu ta'ala, hayo tuyasema kwa dalili. Qul lillahi ash-shafa'atu jami'a lahu mulku as-samawati wal-ardh. Na kabla ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala sema amittakhadhu min dunillahi shufa'a, au ndio wanachukua waombezi kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qilun, sema ingawa hawana mamlaka juu ya kitu chochote wala hawajui lolote. Kisha hapo hapo akasema qul lillahi shafa'atu jami'a, sema uombezi wote uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu mulku as-samawati wal-ard, ni wake yeye tu ufalme wa mbingu na ardhi. Thumma ilayhi turja'un, kisha kwake yeye mtarudishwa. Hii aya iko wazi kuwa hakuna yoyote katika viumbe anayemiliki shafa'a isipokuwa Allah. Qul lillahi shafa'atu jami'a, khalas. Kwa ikiwa shafa'a yote anayemiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala, basi haitakuwa sawa kwenda kuiomba kwa sikuwa Allah. Fajami'u anwa'i shafa'ati mulkun lillahi, kwa aina yote ya shafa'a ni mulku yake Allah, ni milki yake yeye ndiye anayemiliki peke yake. Wa madamat mulkan lillahi fa innaha la tutlabu illa mimman yamlikuha wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu ni milki yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi haiombwi isipokuwa kwa yule anayemiliki ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam لا يملك الشفاعة ولا أحد يملك الشفاعة إلا بإذن الله وإنما هي ملك لله عز وجل. نمتوم صلى الله عليه وسلم هميليك شفاعة ولا هكنا يوتي أن يملك شفاعة إسبقوك وإذنياك الله سبحانه وتعالى وسباب نملكياك. وأيضا الشفاعة لا تنفع كل أحد وإنما تنفع أهل التوحيد، وأنت لست من أهل التوحيد لأنك تدعو غير الله. بياتك وفهامك وشفاعة ينفعك لمت شفاعة يتوفى وتوحيد بكياك na huyu anayemuomba mwingine shafa'a huzi katika watu wa tauhid, bali yeye amuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la shafa'a, tayari amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fashafa'atu laha shartan, takayeleweke kuwa shafa'a ina masharti mawili. Ash-shartu al-awwal an tutlaba min Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa shafa'a iombwe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tutlab min ghairihi, wala haiombwe kwa yote isipokuwa Allah. Wala budda an ya'dhana fiha, na ni lazima mpaka atoe idhni Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Kwa hiyo mwanzo ni idhni ya Allah, na hili lina dalili katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala asema man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Shida wewe wasoma kwa mfano ayatul kursi, lakini ukifika katika sehemu hii usitie akili na kufahamu, hapa kuna matatizo. Na wengi katika hawa khurafiyun wanaoomba maiti ya, utaona Qur'an ukisoma ni kama kitu yatafuna tu, hatajaji man dhalladhi yashfa'u, yani soma tu wala bila kuzingatia wala kutaka kujua, hivyo hivyo tu. Kama ni Yasin mashaallah taisoma wewe kama yani kama atafuna njugu tu, soma haraka haraka tu hivi ba ba ba amalize, wala mtu hazingatii asoma nini, hajui pale ndani pamezungumzwa kitu gani, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza vipi tauhid katika hii sura na nyinginezo katika Qur'an. Na ndio maana waweza kushangaa ukamwona mtu amehifadhi Qur'ani mwanzo mpaka mwisho naenda kuomba maiti. Sasa washindwa huyo, kile alichokihifadhi kimemfaa nini? Amfaidika na nini na kile kitabu anachokisoma kila siku cha Allah subhanahu wa ta'ala? Kamathali al-himari yahmilu asfara, ni kama mfano wa punda amebeba mzigo wa vitabu wala hajui faida yake nini ndani yake. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, basi hawai je hawaizingatii hii Qur'ani ama katika nyoyo zao muna makufuli? Hawa jamaa wana kufuli za shubuhat, wana kufuli za shahawat. Si mchezo mtu kukubali kuacha yale mambo wakati ndio njia ambazo kwazo wapata utukufu. Wallahi kila siku mimi huwaona wale jamaa, yani utaona vituko vya ajabu ajabu. Jana mmeona clip moja, pia mara nyingi wanaiza Sudan, Sheikh Tariga amekaa ametegemea hivi, kisha wale wafuasi wake wale mmoja amekaa amkanda miguu, si wafahamu, na wengine wapiga matwari wafanya dhikiri, yeye ankaa tu hivi kama waambia angalie wajinga ndo wali wao, akandwa kando tu yeye ankaa tu pale, ankaa tu hivi shikwa miguu yake yule mbusubusu miguu kuyo mkanda, ona ndo mpata. Sasa huyu utamkinaisha vipi kuwa kule mnakokufanya kile mnachokifanya kule kwenye makaburi nyinyi shirki awache, wakati yeye mbosi, bosi bila matatizo kabisa, bosi amepata watu wajinga yani wamtumikia anachokitaka akipata. Sasa mpaka uje umkinaishe huyu kwa kile unachokifanya makosa, ngumu sana, ngumu sana kukubali. Wewe usifanye mchezo, kuna watu hapa Mombasa hapa subhanallah waweza kuwaona hapa ni watu wafanyi biashara wakubwa kwa mfano na nini, lakini akiwa khurafi basi wawa mjinga kiasi cha kuwa aweza kwenda mmoja katika hawa makhurafi hawa wapigaji ramli ramli hawa, mi huwaita tu matapeli waganga waganga tu. Mfano aenda haji hivi, ameenda umra, watu wazima na dunia Allah aliwafungulia waweza kumtoa mtoto wake, nenda naye yule. Kazi yake wajua nini? Huku mbosi, kule kazi yake yule bwana akifika mahali akivua viatu ashika viatu vyake atembea naye, sio akitaka kuweka bakora ashike bakora yake nenda naye, akitaka kuvua viatu endo aina mechini ampeshe viatu. Sasa mtu bosi wa mabosi, wewe utamwambia vipi kwa mnachokifanya nyinyi makosa, ili awe kama kina sisi hapa, mara utoka nje hivi viatu vichachukuliwa sijui na nani watembea mguu chuma, itakuwa hivyo mambo kawaida kawaida tu hivi? Ah, wewe vipi utakumshukisha mtu cheo chake kama hicho? Sasa ndio huko ukaona wengine amekakamaa kabisa, ile jambo lake alitetea kweli kweli, kumbe atetei dini, atetea dili. Yuko kwingine, naona kuna wengine wapigania, ajua wazi yuko katika batil, lakini ataminyana pale mpaka utashangaa. Yani kuna zaidi ya mfano yule Sheikh wa tariqa Tijaniya, Sheikh wa tariqa wa Tijani nchi ya Mali, sijua kuna klipi ilikuwa yenezo iliyosema kuwa mimi sitoacha mtu yoyote aingie peponi kabla ya muridi wangu isipokuwa shekhe wetu Tijani, lakini wengine wote nitawazuia mpaka niwaingize watu wangu mwanzo peponi. Nikishawaingiza kisha ndo wengine kama wataka kuingia waingie. Hebu wefikiria mtu yuko hai hapa duniani azungumza maneno hayo, asema yeye atawazuia watu wasiingie peponi mpaka watu wake mwanzo waingie peponi. Mwanzo wewe wenda, wewe ushajihukumia kuwa wenda peponi, wewe kama nani wajihukumia hukumu kama hiyo? Na wale wasikilizaji pale waamini, bali waweza kuamini mambo katika karamat, wallahi waweza kuona haya ukaziba mdomo na uso. Hii pia ni katika karamati al-awliya. Ngiwatajia moja kimi mtacheka sana, lakini wacha siku nyingine nitakuja kueleza, nitaisoma kwenye kitabu chao hii hapa, utoamini karamati za ajabu sana. Nafikiri hata wao wenyewe hawawezi kuzisoma mbele ya watoto hizo karamati, hizo zinaandikwa hapo. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Turudi hapa, sharti la kwanza la shafa'a ni idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah ndiye anayetoa idhni. Hata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama atamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoeleza mtume sallam, kisha amsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Allah mpaka aambiwe irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushfa'. Sasa hii ndio idhni, sasa apewa idhni ya Allah. Ndio mtume sallam hata kwenda moja kwa moja kuanza kuomba shafa'a, la, mpaka apewe idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yashfa'una illa liman irtada, sharti la pili, ash-shartu thani أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لا من أهل الشرك والكفر. أو يولي أنا يوم بشفاعة نكت كوالي أمو الله أمر ذيها نوني واتو توحيد أسيوي نكت كواتو الشرك نكفر. والدليل على الشرط الأول دليل يجوي الشرط لكوانزا قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. الله ورذي اسبقوا وتوحيد بك ياون ديوان بيو شفاعة. ودليل شرط ثاني قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إنه هي ديو دليل إليا كوانزا نا إليا بيلي نيا لبيلي إليا تجيو كوانزا نيا بيلي نهين إليا كوانزا شرط لكوانزا. للملائكة ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله ملائكة ولا متومة ولا موادي ولا وتوما هكونا يويوتي أن يوزكم بشفاعة مبري الله مبكى إذنياك الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منظن إذن يا الله الله أمب إذن يولي أن يمتاك ويرضى تن أمر ذي يولي أن يومب وشفاعة فلا تطلب الشفاعة من المخلوق الميت كيف شفاعة هومب كي يومب ميتي وإنما تطلب الشفاعة من الله شفاعة يومبك والله فتقول وتسمه ذي اللهم شفع في نبيك ايوه الله مجعلي متوم محمد صلى الله عليه وسلم أن يومبي ميمي شفاعة كهاب تقوم يومبك وناني والله كشفاعة يمتوم سلم هوموم بيي وموم بالله سبحانه وتعالى أم جعلي متوموك صلى الله عليه وسلم أكون به شفاعة لا تطلبها من الأموات وسيندي وكيوم بشفاعة كميتي وهذا الذي تقول إنه طلب للشفاعة هو الذي كفر الله به المشركين نهيلي أمبالو هو وسيمك ووم بشفاعة نديلو أمبالو الله وسبب ياك أمي وكفريشة وشركين أكويت وشركين فإن المشركين حينما لجأوا إلى الأولياء والصالحين وإلى الملائكة وإلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة كفرهم الله بذلك وشركين ولي ومانز ولي بكمبرية كموالين وتويمة ملائكة ومتومة كوهم بشفاعة الله أكا وكفريشة وكتنريشو هلوم لتوابي بانا قال فقال تعالى الله سبحانه وتعالى سمك سهاو ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم نوانابود في سيفيكو الله سبحانه وتعالى فيهم بكما واو هذي وضور ولك ونفيش ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله شفاعة تتك شفاعة سمها وتتوم بها شفاعة سيسمي الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض هذي متككم جوز الله وجامب أمبالو هل تنبوي مبنغوني ولا أرضيني الله تنبوي مشريك ما هتنبوي كوى أنا مشريك سبحانه وتعالى أنا مشريكنا نديو هابا مشوى كسيما سبحانه وتعالى عما يشركون أمتكسيك الله سبحانه وتعالى كتوكمانا نهيذي ونفو مشريك شنافيو أكايتا kuleku wachukulia wale ni waombezi wao kuwa wameweka washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala fahadha alladhi taquluhu huwa alladhi kaffara Allah bihi almushrikin hiki unachokisema wewe ndio sababu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake amewakufurisha washirikina wa huwa ibadatul awliya'i was-salihin talaban li shafa'atihim nao ni kuwaabudu mawalii na watu wema kwa kutaka shafaa yao bali waomba hawa utaona wakiwa mbele ya watoto sisi hatuombi sisi tunajua siku hizi kuna aibu kulikweli hii mitandao hii yani mkiingia mpaka huko kwenye makaburi mnaoyasema kuna wenzenu wawavuta na video na sauti zenu mwazungumza maomba maiti mwajidhalilisha kwa maiti kisha mkimaliza jamaa asambaza maona hapo tulikuwa tukifa yeye aona nsifa kumbe kile anachokieneza ndio ushirikina wenyewe ule ndio ushirikina wenyewe kwa hizi hoja tatu kubwa au naweza kusema hoja tatu shubuhati tatu kubwa ambazo walizonazo hao ukizielewa khalas yale yanayofuata kuanzia hapa tutakaposonga mbele yatakuwa sahali biidhnillahi ta'ala utakuwa umewaelewa waabudu wa wafu ni akina nani kwa ukishashika hivi jawabu katika kitabu cha Allah za hizi shubuhat tatu wanazozitoa wao basi kilichobakia ni sahali. Alafu tuhusiana tu, mwanafunzi asitosheleke na kusoma hivi vitabu ambavyo vipatikana darasani peke yake, la, kuna vitabu vingi hasa vya ulama wa Najd wameandika kuwarudi ahlul bid'ah min al-khurafiyin katika shubuhat walizozitoa, kama kwa mfano kitabu ad-durar as-saniya ambacho ni majmua ya vitabu vingi na rasail na fatawa za ulama wa Najd. Kizuri sana kwa mwanafunzi ukisoma pale ndani utapata majawabu mengi mazuri mazuri. Hizi rudud ilmiya ambazo wamerudiwa hawa walio na shubuhat kama hizi, muhimu sana kwa mwanafunzi mara nyingi kuzisoma, sababu wana njia nyingi na usulubu mwingi watu wa batil katika kuja na shubuhat zao. Lakini ukiwa wewe wasoma, wafanya mutalaa wa vitabu, biidhnillahi ta'ala utapata utulivu wa moyo, na kila anayezungumza utaona kwa hii niliisoma mahali fulani na jawabu lake walitoa ni hili na dalili yake ni hili. Kwa usitosheleke ukajiona wajua umepitia darasani tu, la, na usome vitabu. Talib ilm daima uwe na kitabu zaidi wasoma nje ya vile vitabu ambavyo wahudhuria darasa. Nje ya vile vitabu wahudhuria darasa uwe na vitabu wasoma. Kwa hiyo wewe ukiwapitia kila siku, hata kama utasoma safha moja tu, utapata faida moja mpya. Ni kheri jua lisichomoze na kutua isipokuwa umeongeza katika nini, katika ilmu yako. Usibaki tu hivi hivi, alafu ndio utaanza kuleta ushindani kweli kweli kwa mambo ambayo huyajui. Usipokuwa msomi wa kupitia vitabu, utakuwa mshindani kwa mambo ambayo yako ukasema hakuna. Kwa hivyo pitieni rudud ilmiya walizozifanya wanaovioni wa sunna na tauhid dhidi ya hawa jamaa. Ukipitia biidhnillahi ta'ala utaishi kwa raha kabisa. Kila shubha wanaokuja nayo wanaovioni tayari washayazungumza na kuyaweka wazi, huna wewe isipokuwa ni kunukuu na kuweka wazi tu. Ama vitabu vya hawa watu usivisome, vya ahlul bid'ah usisome. Tosheleka na maulamaa washasoma wa sunna wakaandika rudud, wewe soma zile rudud utafaidika. Ama mwanafunzi mdogo amechukua kitabu cha makhurafi ama mashia ama nini, yasema mimi nitaka kusoma nione ile batili waliokuwa nao, itakuviringa wewe, sababu una majawabu ya mambo mengi sana kwa ule uchanga katika elimu. Wewe pitia vitabu vya rudud tu, vitakusaidia na kukujenga sana, vitakujenga sana kielimu. Na kama kuna vitabu vina ilmu nyingi sana ni vitabu vya rudud, ar-rudud al-ilmiyya. Msidanganywe na hizbiyun. Hizbiyun yani wao hawataki kabisa vijana wasome vitabu vya rudud. Wajua kwa nini? Kama qutbiyun ama ikhwani na nini, hawapendi kijana awe atasoma vitabu vya Sheikh Rabia. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu ambaye amewaweka wazi zamani sana kama Sheikh Rabia hafidhahullahu ta'ala, ama usome vitabu vya Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Hawapendi sababu wamewekwa wazi na hao wanaoviona. Naweza sasa ndio nenda kasome, utajua mengi mengi katika yale waliokuwa nao hao watu wa batil, na ndio utajua kupambanua baina ya haki na batil, ukaifuata haki ukajiepusha na batil. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.